وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ و یاد کن چون آگاه گردانید پروردگار تو لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ که البته بفرست بر ایشان الى یوم القیامة تا در روز قیامت من یسومهم سوء العذاب کسی را که بچشن ایشان در عقوبات بد ان ربک لسریع العقاب هر آن پروردگارت زود عذاب کننده است و انه لغفور رحیم و هر آن او آمرزنده مهربان است و از تأذن این اذن دو معنا میدهد یکی هم به معنای اعلام است و از تأذن ربک چون الله اعلام کرد این موضوع را که هر کسی که دین خدا را تحریف میکند هر کسی که امر بالمعروف نمی کند و نهی از منکر نمی کند و در رابطه با منکرات چوب می باشد لیبعثن علیهم خامخا بفرست برشان الى یوم القیامه تا به روز قیامت من یسومهم سوء العذاب کسی را که بچشاند به ایشان بدترین عذاب امر بالمعروف نمی کنی از دین دفاع نمی کنی خداوند متعال امریکا را سرت مسلط می کند که تو در را روان می باشی در پالویش تیر شدن نمی تانی یگان روز بیابت هم میکنه پایینت میکنه خوب تلاشیت میکنه و چیزی گفتم نمیتونی الله اونا رو تسلط باز میده که در خانه داخل میشه بدون از که از تو اجازه بگیره بدون از که ارزش برات قائل شده که توی حیث یک انسانی وطن از توسی از دو هسته الله این تو دلیلش میکنه بنان این هم حکم خداست و از تعذنه پروردگار اعلام کرده ایرا به گوش فرد فرد ایرا رسانده یا اذن به معنی سوگند است و اذ تأذن ربک به یاد در هنگامی که پروردگار قسم یاد کرده لیبعثن علیهم خامخا مفرستیم برشان الى یوم القیامه تا به روز قیامت من یسومهم سوء العذاب کسی را که بینها عذاب بد را میچشاند یک تعبیر دیگری ببینید که بنی اسرائیل از امو تاریخی که شریعت خدا را تحریف کردن و به امت پیامبر نگرویدن الله کسی را فرش مفرستد در طول تاریخ یاد تک تک شدن یک بار سر یونانی ها ضربه میگیرن اونها اینا را از بین میرن کلدانیین دیگه دفعه میان اونها را ضربه میزند امی رقم مسلمان ها میان اینها را ضربه میزند در هر بود از تاریخ همیشه یهود مورد شکنجه قرار میگیرن امروز هم یهود نمیتونن که صراحتا زندگی بکنن حتی در خود انگلستان هم که دور میشن از جاهایشان نمیتونن گفته که من یک یهودی هستم به همی اندازه آلی هم میترسد علتش چی هستن؟ من یسومهم سوء العذاب الله کسی را پیدا میکنی که نار سخت عذاب بدهد ان ربک لسریع العقاب هر آن پروردگار تو زود عذاب کننده است و انه لغفور رحیم و هر آن او آمرزنده و مهربان است کسی که تائب شود و قطعناهم فی الارض پراکنده کردیم بنی اسرائیل در زمین امما گروه گروه تیتشان کردیم منهم الصالحون بعضی از ایشان نیکوکارانند منهم بعضی کم کمشان نیکوکار هم است و منهم دون ذلک و بعضیشان غیر آنند بدکار هستند و بلوناهم بالحسنات امتحان کردیم ایشان را به نیکویی ها و سیئات بدی ها لعلهم یرجعون تا ایشان بازگردند به سوی کتاب خدا و راه درست فخلف من بعدهم پس از پی آمدن بعد از ایشان خلف جانشینان بد ورث الکتاب که میراث گرفتن تورات را یأخذون عرض هذا الادنى میگیرن متاع این حیات خسیس را و یقولون میگوین سیغفر لنا زود آموزیده خواهد شد برای ما این خلفون به وزن حرفون به معنای فرزندان ناصالح آمده است و خلف به وزن شرف به معنای فرزندان صالح است فخلف من بعدهم پس از پی آمدن بعد از ایشان خلفون فرزندان بعد فرزندان ناصالح ورث الکتاب که به میراث گرفتن تورات را یأخذون میگیرن عرض هذا الادنى متاع این حیات خسیس را این دنیا را انتخاب میکند بعد از این تحریف میارد بدی میکند به این شریعت و یقولون میگن سیغفر لنا

بخوان برایشان نبا الذی آتیناه آیاتنا، خبر کسی که داده بودیم او را آیاتنا آیات خود را، فانسلخ پس بیرون رفت منها از آن آیات، فاتبعه شیطان پس در پی او شد شیطان، فکان من الغاوین پس گشت از گمراهان. بلند با او را از علمای بسیار بزرگ بود، کسی بود که تورات یاد داشت، کسی بود که مستجاب دعوات بود، هر دعا که میکرد الله را قبول میکرد، و باساس علمی که داشت پیش حضرت موسی علیه السلام منزلت و منقبت بسیار بزرگ داشت. روز حضرت موسی علیه السلام ای را رای میکنه به طرف امپراتوری روم و او را به طرف دین دعوت میکند. وقتی که برنگ با او را اوجا رفت، امپراتور کتش بسیار روی خوب کرد، باز برای که چی میکنیم تمام روز پشت موسی را گرفتیم، این همه بر تو پیسه میتوم، جای برد میتوم، خانه برد میتوم، این برد میتوم، این برد میتوم، ایلا بود که این موسی را چی جنجال کتش، تمام روز پیاده او طرف میری او طرف میری. این بدبخت خدا علمی دو متاع دنیا را قبول کرد، نه تنهایی که انکار شریعت خدا را کرد، بلکه بر ضد بنی اسرائیل و حضرت موسی علیه السلام دعای بد را شروع کرد. خداوند لازال زبانش آمد بیرون کشان مثل که زبان سگ بیرون مبرد، و دیگه زبانش درا شد، نتانست که دیگه زبانش هم داخل حلقومش برا و داخل دهنش برود. الله این بیان بر ما به خاطر ازی می کند که مردم خودش غلط انتخاب میکنه، نه به این عنوان که تعهد را فراموش کرده باشد. این تعهد را گم در این دو کلام کلام مردم هم فراموش میکند، بنان در اختیار ما است. وطلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، بخوان برشان خبر کسی که داده بودیم او را آیات خود، فانسلخ پس بیرون رفت منها از آن. انسلخ چی را میگهد؟ بیرون رفتن مثل که مار یک سال که پوره شد بعد از با خود در جای بند میکنه، آسای خود خود کش میکنه، امی پوشش دراز میماند. این نفر هم از ایمان این تو خود خلاص میکند، ایمان در جای بجایش میماند، خودش میرود در شرک و کفر. فانسلخ منها پس بیرون رفت از تمام آن تعهدها و علمی که داشت، فاتبعه شیطان و در پی او شد شیطان. در ابتدا به اساس علمش شیطان چی کرد؟ از این بیخی مایوس شده بود که دیگه زورم خسرزی نمی رسد، چون خودش بیرون رفت پشت سر شیطان جاده را آوردید، فاتبعه شیطان در پی شیطان شد، فکان من الغاوین پس گشت از جمله گمراهان. خداوند متعال ملا را یک بار گمراه نکنه، که یک بار گمراه شد کارای میکنه که تعجب انسان میاره. پروردگار کتجی دیگه چی بکنی؟ یکی میاد دموکراسی را تایید میکنه، آسه به ما تو راست دیگه، یکی یک کار را تایید میکنه، یکی کفر را تایید میکنه، یکی شرک را تایید میکنه، یکی دشمنان خدا و پیغمبرش و قوت های استکبار چی میگه کتجی؟ یا غرض نگیرین صاحب که اهل ذمه هستن، این رقم تحریف در دین میاره، اهل ذمه را در تعریف میکند. ایران بند که خدای اهل ذمه خود کسی است که تفنگ کته ما باشه، ما او را نگاه بکن، ای خود سرچپه شده، ای کتزی تفنگ است ما را نگاه میکند، ای هم اهل ذمه هستند، یکان کس را خدا این تو گمراه میکند. دین خدا را چی میکند؟ با دو رفع مفروشه با خواهد که یک چند رفع در جیبش بیاد دیگر، تمام روز هر چیز را تمام روز به نام اسلام، به نام دین، به نام شریعت تایید کرده میرود. یک تعداد ملا این تو گمراه میشود، دین فروش میشود، مانند بلعم باورا در جای کلان کلان قرار میده خاطر یک چوکیش. ولو شئنا، وگر میخواستیم، لرفعناه، هر آن بر میداشتیم او را به سبب ای آیت ها. اگر ما میخواستیم، الله میگه ما با سبب از ای آیت او را بلند میکردیم، ولکنه اخلد الى الارض، ولکن او سکونت نمود، او میل کرد الى الارض و طرف زمین، ما این با واسه علمش بالا میبردیم، این بدبخت به طرف دنیا میاد و دنیا را قبول میکند. عالم ببینین میرود در کجا؟ در پیش دروازه های سلاطین. حضرت امام شافعی رحمت الله علیه میفرماید که من معطای امام مالک را خواندم، بسیار خوشم آمد، بعد گفت خواستم که در درس امام مالک شرکت بکنم، رفتم به والی مکه مکرمه گفتم که یک خط برام بده که امام مالک مرا در حلقه درسی خود جای بدهد. به والی مکه گفت که من متاسف هستم که شناخت دقیق با امام ندارم، یک خط برات میتونم که تو بری به والی مدینه ای ربطی والی مدینه منوره تو را به درس امام مالک رایی میکنه. گفت من خوش شدم که صحیح شد، تو خط از پیش گرفتم آمدم در مدینه، خط به والی مدینه منوره که میتا والی مدینه میه که میفهمی؟ گفت من گفتم که نه صاحب. گفت اگر مرا پالچ ببری تا مکه و پالچ پس مرا بیاری، ای آسان است و خانه از این مردکر احسان سخت است. وقتی گفت ای دفعه شنیدم، گفتم که خیر بوده باش خودم میرم. گفت نیال خوی خط آوردی، ولی من باید تو را ببرم. بفهمون چپن بسیار زرین مقبولی که داشت او را وسو کرد، این تاج ماجی که جور کرده و گروه او را موسو کرد. گفت بعد از او یک نالیا را پوشید، از کرای خودم گفت که شما هم نرم. رفت گفت من روان شد دروازه، امام که داخل باب کرد. بعد از او گفت کسی مزدورش بیرون برامد خیرت خواست. گفت والی برش گفت که برو به امام بگو که والی مدینه منوره آمده که تو کار دارد. در این صورت گفت نفر داخل شد، پس بیرون برامد گفت که امام میگوید که من کار دارم، اگر کدام مسئله شرعی را کار داری در کاغذ نوشته کن که پس جوابت بتون، و در حدیث پیامبر کار داری صبح در مسجد بیادادان دروازه مسجد نشون رخصتش میگه. گفت باز برز گفت که امام بگو که یک طالب علم آمده و این میخواه از مکه مکرمه به خاطر دیدن تو آمده، اگر یک بار بیرون برای برش. گفت باز رفت گفت که میربانی کنن. گفت ما را در میمان خانش بار. امام شافعی میفرمد گفت دیدم که یک انسان بلند قد و ریش سفید مبارک دراز داخل اتاق شد. وقتی که داخل اتاق شد این والی قخورد شد که امون پیام ما را برش گفته نمیتونست. گفت خودم شروع کردم برش. گفت وقتی گفتم که ما آمدم که از تو درس بخوانم، گفت امام مالک بر من گفت که نامت چی است؟ گفت ما برش گفتم محمد. گفت برام سعی کرد که محمد اگر گناه نکنی الله بهت یک شأن میدهد، اما تو برام گفت. بعد برام گفت که به پیش دروازی از این مردم تو میایی، شخصیت تو بلندتر از این هست، با عظمتتر از این هستی تو، تو نباید دروازی از این مردم های رزیل و مردم های پست باید حضور به هم برسانی، خودش هم والی هستن. به این شکل بر سخن میگد الله که علما را عزت بده اتو بلندش میکند، والی از پیشش میترسد و حراس از پیش میکند و طالب علم را خدا عزت میدهد. امام رحمت الله علیه را ببینین، شخصیتش مطالعه بکنین، از امام ابو یوسف مطالعه بکنین، از امام محمد مطالعه بکنین، از امام احمد مطالعه بکنین. اینا شخصیتی هستن که رفعنا الله میگه ما بلند مقام برش داریم. علمایی که دین فروش شوند الله ذلیلش میکند، الله ذلیلش میکنه که نه در دار دروازه پادشاه با جای دارد، نه در دروازه های مردم جای دارد، نفرین خدا پیغمبر سرشان میشود. بلعن باورا این تو دین فروشی شروع کرد، الله زبانش کشید، این زبانش در خدمت استعمار کرد، زبانش در خدمت دشمنان دین کرد. به من ان میشه قرآن کریم چی مثال میدهد، ولو شئنا لرفعناه، اگر میخواستیم هر آنه بر میداشتیم او را به سبب از یه علم که از طرف خدا هست، ولکنه اخلد الى الارض، ولی به کم راضی شدی بدبخت، مایل کرد به طرف زمین، الى الارض به طرف زمین، ما بالا میبردمش ای پایین را قبول کرد و طبع هوا، پیروی کرد خواهش خود را، خواهش خود را پیروی کرد. فمثله، پس حال از این انسانی که به طرف بیدینی سوق بکنه خود را، علمش در خدمت دنیا قرار میدهد، در خدمت استکبار قرار میدهد. کمثل الکلب، حالش مانند حال سگ است. این تحمل علیه یلحظ، اگر مشقت اندازی بر وی، یلحظ زبان خود را بیرون میکشد، ببریش جایی باز هم زبانش ها ها میکشد و بیرون است. او تترکو یلحظ، یا بگذاری او را باز هم زبان افکند، باز هم زبان میزند، غوغو میکند. عالمی که در خدمت بیدینی شد، باز در هر جایی را کش بکو، به منفعت دین خوشخان نمیگوید. اگر برش گفته شود که به ضد دین گپ بزن هم میزنن، اگر هیچ ایلایش هم بودی در یک جای بخواهیش باز هم به ضد دین گپ میزنن، باز هم علیه ملت گپ میزنن، علیه قرآن گپ میزنن، این تو بدبخت میشود. بدترین مثال، مثال سگ است. قرآن با او انسانایی که اونها به علمش عمل نمی کند و دین تحریف میکنه به طرف دنیا رجوع میکند، مثال سگ را الله برش میدهد. مالک ابن دینار رحمت الله علیه میفرماید که این داستان میگه یک هشدار بسیار بزرگ است برای علما. و هشدار است که یقینا یک مسلمان باید حراس داشته باشد، باید حراس داشته باشد. به خاطر یک گپ بسیار کوچک امام نزدیک نشد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقتی که برش گفت قاضی شو، قاضی القضات، و گفت که نمیشم، بندیش میکند. علتش چی بود؟ ای به این عنوان نبود که او قضا را کردن نمیتونه. یک تعدادی میگه ولی امام از خاطر یزید ترسید که نشود کدام جای اجتهاد غلط بکنم. امام در بسیار گپای بزرگ بزرگ اجتهاد کرد، گپای دادن حق یک نفر که بسیار گپ کوچک بود. گفت چرا در او دستگاه کار بکنم که در او جا دین نافذ نمیشود؟ در چطور یک حکومت من نماینده شوم که در اوج شریعت خدا نافذ نمی شود؟ نمیخوام در اوجا بوده باشم. از این خاطر تیر از این قضای قاضی القضات بودنت، به خاطر که مردم را عنوان نده که کلان کلان مردم در پهلوی یک حکومت فاسد قرار بگیرد. مردم میگه خون فلانه هست، اون فلانه هست، اون فلانه هست. اینا که بگم ای دیگر ما چی کنم؟ خب بسیار خرد هستم. امام به خاطر این میگه قبول نکرد. بنان هشدار بزرگ است برای انسانایی که با فکر بوده باشند که نباید در پهلوی انسانهای فاسد و دستگاه فاسد و دین فروش قرار بگیرند. اونا را باید هشدار بدهد، زیرا الله میخواد اینا را بلند بکند. ذلک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، این مثال گروهی است که كذبوا بآياتنا، نسبت دروغ کردن آیات ما را. فقصص القصص، پس بخوان برشان القصص این پند را، لعلهم یتفکرون، تا ایشان تأمل بکنن. ای آیات را سرشان بخ، فقصص القصص، ای داستان را به خاطر تفکر و اندیشه نمودن بخوان بر اینها، لعلهم یتفکرون، تا ایشان تأمل بکنن. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، چه بد است به اعتبار صفت، بعد آن مردمانی که کذبوا بآیاتنا، تکذیب کردن آیات ما را، و انفسهم کانوا یظلمون، و برخیشتن ستم میکردن. بعد از آن مردمی که برخیشتن ستم میکردن و انتخاب کردن بیدینی را، انتخاب کردن رفتن به طرف دنیا را. من یهدی الله فهو المهتدی، هر که هدایت کند خداوند پس او راه یابنده تر است. من یهدی الله، کسی را که الله هدایت بکند و به طرف تطبیق شریعت خدا برود و دین خدا را بر مردم بگوید، فهو المهتدی، پس او راه یابنده تر است، او راه یابنده است. و من یضلل، و هر که را گمراه سازد به اساس بد انتخاب خودش، فاولئک هم الخاسرون، پس آن جمع ایشان زیانکاران. هر کسی را که الله هدایت بکند و دستش را از دستگاه فاسد بردارد، او را الله چی کرده؟ فهو المهتدی، او را یابنده است. و هر کی که به انتخاب غلط خودش در پهلوی کافر و دشمن خدا قرار بگیرد، فاولئک هم الخاسرون، ایشان زیانکاران. آن نشانی هایش برس می ذکر می کنه که این مردم خود زیانکار هستن، جایش دوزخ هستن. این دوزخه هم نشانی از خود دارن، این نشانی را ببینین. و لقد ذرعنا لجهنم و هرنا بیافریدیم برای دوزخ کثیرا من الجن والانس، بسی از جنیان والانس و آدمیان را، لهم قلوبون، ایشان را دل هاست، لا یفقهون بها، که نمی فهمن با آن. الله برشان دل داده، دل در اینجا به معنای روح فکر، فکر برش الله داده، روح برش داده، عقل الله برش داده. لا یفقهون بها، که نمی فهمند با آن. عقلش در باب بکار نمی با، خدا گول می زند. خلا این مردم ها را خود می بینین. از کرزه پرسان بگو که تو مزدور نیستی؟ تنهایش که قسم به خدا برد نگم مزدور هستم، بیچاره هستم. الله شاهد است که او روز گذشته رفته بودیم در یک جای ششته بودیم، یکی از کلان نفر خودش قصه کرد برام که صاحب از ما خود هیچ چی ساخته نیست، ما بیچاره مردم هستیم، والله اگه اجازه زیر داشتیم تا اونجا بریم. احمق خدا، وقتی که تو رسی به ملت چرا نمیگی که ما مزدور هستیم؟ چرا به ملت نمیگی که ما دستای ما را بسته کرده هستن؟ این که میشود قلوب لا یفقهون بها، دل دارد عقل دارد خون با او ارزش قائل نیست، نمیفهمند با آن. ولهم اعیون لا یبصرون بها، ایشان در چشم ها است، لا یبصرون بها، حقیقت سرش نمیبیند، حق سرش نمیبیند غیر از باطل. ولهم آذان، و ایشان در گوش هاست، لا یسمعون بها، که نمیشنوند با آن، گوش دارد حق سرش نمیشنود.